przed koncertem. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 11 osób podejrzanych o planowanie zamachu terrorystycznego w rękach niemieckiej policji. Spotkanie prezydentów w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Janosz Ader z Orderem Orła Białego. Nowe mundury galowe ma polska policja. Granacie wszystkim jest do twarzy. Pasują każdemu. Czy bardziej blondynkom, czy bardziej brunetkom. Niemiecka policja zatrzymała 11 osób planujących zamach terrorystyczny. Według śledczych wszyscy podejrzani wyznawali ideologię dżihadu. Do ataku mieli użyć samochodu i broni palnej. Podejrzanych zatrzymano w okolicach Frankfurtu nad Menem. Główni podejrzani to 21-letni mężczyzna z Offenbach i dwaj 31-letni bracia z Wiesbaden. Wszyscy mieli powiązania ze środowiskiem islamskich salafitów. Zarzuca im się przygotowywanie zamachu na terenie Niemiec, w którym, jak podaje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, powołując się na słowa rzeczniczki prokuratury, miało zginąć tak wielu niewiernych, jak to możliwe. Rzeczniczka nie powiedziała, gdzie i kiedy zamach miał nastąpić. Trzech mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku oraz 8 innych osób zatrzymanych pod zarzutem finansowania działań terrorystycznych pochodzi z Frankfurtu, Offenbach, Wiesbaden i Moguncji. Prokuratura stwierdziła, że zatrzymani nawiązali wcześniej kontakt z handlarzami bronią, wynajęli samochód i gromadzili pieniądze. Podczas przeszukań przeprowadzonych w kilku miastach Hesji i Nadrenii policja skonfiskowała 20 tysięcy euro w gotówce, wiele noży, niewielkie ilości substancji trujących, dokumenty oraz elektroniczne nośniki danych. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. O energetyce, obronności i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. O tym rozmawiali w Kielcach prezydenci Polski i Węgier Andrzej Duda i Janosz Ader. Wizyta z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ma trzy wymiary: symboliczny, polityczny i społeczny. Takie też były główne tematy i wątki spotkania, mówi prezydent Andrzej Duda. Rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Trójmorza, a więc rozmawialiśmy o współpracy infrastrukturalnej, mówiliśmy o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej, a ściślej mówiąc infrastruktury służącej przesyłowi gazu. Jak dodaje prezydent Węgier Janosz Ader, były też sprawy gospodarcze. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Polska jest czwartym największym partnerem dla Węgier. Mniej więcej 5% naszych wszystkich obrotów prowadzimy z Polską, czyli zarówno eksport i import. I ten nasz obrót, wolumen naszej współpracy przekroczyło 10 miliardów euro i dynamicznie cały czas wzrasta. Prezydent Węgier został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Dwudniową wizytę w Kielcach zakończy jutro udział prezydenckich par w młodzieżowym turnieju piłki ręcznej. Ponad 11 tysięcy poszkodowanych, milionowe straty i 136 zatrzymanych. Tak wygląda bilans śledztwa dolnośląskich policjantów w sprawie gangu wyłudzającego kredyty. Za kraty trafiły właśnie trzy kolejne osoby. To pracownice punktów udzielających tak zwanych szybkich pożyczek. Ofiary naciągaczy to osoby bez zdolności kredytowej w BIK-u, które w takich punktach szukały kredytów, mówi Kamil Rynkiewicz z dolnośląskiej policji. Były zapewniane o pomocy firmy w zawarciu kredytu. Często podpisywane przez nich dokumenty były podpisywane in blanco. Często też wbrew ich woli firma organizowała znacznie więcej kredytów niż zabiegały. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Polska policja ma nowe mundury galowe. Są koloru granatowego i nawiązują do umundurowania polskiej policji z dwudziestolecia międzywojennego. Na galowo funkcjonariusze występują podczas specjalnych okazji. Jak się będą teraz prezentować, o tym Mariusz Pieśniewski. Nowy mundur, nowe możliwości. Nowoczesny mundur, jest lżejszy. Mówi młodszy aspirant Marcin Getka ze stołecznej policji. Stoimy i na mrozie, na gorącu. Czuję się w tym komfortowo. Nowe mundury mają nawiązywać do tych z dwudziestolecia międzywojennego, mówi Krzysztof Musielak z Komendy Głównej Policji. Te guziki, one przetrwały. Zbrodnię katyńską, przetrwały te lata, kiedy nie funkcjonowało pojęcie policja, tylko milicja. Dotrwały do naszych czasów i wróciły teraz właśnie w tym mundurze. W granacie wszystkim jest do twarzy. Pasują każdemu. Czy bardziej blondynkom, czy bardziej brunetką, to już zależy, co się komu podoba. Dodaje starszy posterunkowy Magdalena Kawa w krótszej spódniczce. Zdecydowanie jest krótsza do kolana. Nie jest ani za krótka, ani za długa. Ale jak podkreślają policjanci, chodzi też o nowoczesny krój mundurów. Przez ten szyk, przez styl mówimy o tym, że formacja jest silna. Jak widać, po prostu granat rządzi. Wymiana mundurów na nowe będzie się odbywać stopniowo w ciągu kilku lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Studiu Jan Kałucki. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucim Obiekcie w Planicy. Polak był o 0,8 punktu gorszy od Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Wygrał po raz pierwszy w tym sezonie Markus Eisenbichler z Niemiec, który w pierwszej serii skoczył 238,5 metra, a w drugiej 233 metry. Piotr Żyła stwierdził, że błędy na Mamuciej skoczni o wiele bardziej wpływają na odległość lotu niż na innych obiektach. Tutaj drobne błędy od razu, można powiedzieć, się przekładają dużo, dużo więcej na odległość niż na mniejszych skoczniach, a na mniejszych skoczniach nie widać tych błędów aż tak znacznie. Ryoyu sam powiedział też, że w drugiej serii popełnił drobny błąd, no ale to już jest 15 metrów, no i to jest ta różnica. Dodam, że Dawid Kubacki był 7, Jakub Wolny 12, a Kamil Stoch 18. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy, a pojutrze uroczyste zakończenie sezonu 2019. Teraz piłka ręczna, bo w Gdańsku zakończył się pierwszy mecz towarzyskiego turnieju Baltic Hand Ball Cup. Polki mierzyły się z reprezentantkami Islandii i wygrały 21-19. Nasze szczypiornistki szlifują formę przed zbliżającym się dwumeczem o tegoroczne Mistrzostwa Świata z Serbkami, a tymczasem piłkarze reprezentacji Polski szykują się do drugiego spotkania w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. W pierwszym spotkaniu pokonali Austrię 1-0, a pojutrze zagrają na PGE Narodowym z Łotwą. Biało-czerwoni mają dziś wolne popołudnie. Część z nich na pewno będzie oglądać mecze w innych grupach kwalifikacyjnych. W tej chwili trwa starcie Bułgarii z Czarnogórą. Po pierwszej połowie jest remis 0-0, a jeszcze dziś między innymi spotkania Czechy-Anglia, Mołdawia-Francja i Portugalia-Ukraina. I na koniec tenis, bo północy Hubert Hurkacz zagra o trzecią rundę turnieju ATP w Miami. Rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem trzecim Austriak Dominic Thiem, który kilka dni temu wygrał zawody w Indian Wells. Kolejny mecz z Dominikiem Thiemem będzie kolejnym bardzo ciekawym wyzwaniem, także jeszcze nie mogę go doczekać. Mówił Hubert Hurkacz, między innymi o tym spotkaniu powie w kolejnych wiadomościach sportowych Mateusz Fusiarz. Zapraszam o 21:00. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Noc pochmurna z niewielkimi opadami deszczu, lokalnie mgły, minus 3 stopnie na Podlasiu, plus 1 w centrum, do 5-6 na zachodzie. Jutro dość pogodnie, tylko na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz, nad morzem nadal wietrznie i od 12 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Liczba głosów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jutro między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357 rozwiązanie konkursu. Męskie granie Young. Kto zagra na scenie jury tegorocznego męskiego grania i komu Papaya Young Directors zrealizują profesjonalne teledyski? O tym dowiemy się już wkrótce. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W

Tak, jest taka możliwość, że to tylko u nas na liście, w Trójce ta piosenka była na pierwszym miejscu. Hard from the start, wtedy 4 tygodnie na liście, pierwsze miejsce 101 notowania listy. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, jakie reklamy pojawiały się w 1984 roku na antenie Trójki, to bym powiedział, że nie było ani serwisów informacyjnych, ani reklam. I podejrzewam, że pierwsza reklama to mogła być reklama trasy koncertowej Classics Nouveau. Tak mi się coś to kojarzy. Dobra, wracajmy do dzisiaj. 1938 wydanie listy. Na 50. bez zmian. Barbra Streisand. Wiosna przyszła, nie ma na to rady. The Rain Will Fall, Barbra Streisand, bez zmian na miejscu 50. Panie Marku, 4 rano, Brisbane, ale jak tu spać, kiedy lista gra? Pozdrowienia dla Trójki i marynarzy. Dziękuję panie Robercie, pozdrowienia bardzo serdeczne. A tutaj u nas na wiosnę Autumn Leaves, Eva Cassidy z London Symphony Orchestra. Jakoś tak słabiutko, tylko na miejscu 49. The falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Nieważne, czy jesień, czy wiosna, zawsze pięknie. Autumn Leaves, Eva Cassidy i London Symphony Orchestra. Dziś na miejscu 49. To nie jest chyba najlepsza wiadomość, ale mamy tylko jedną nowość w poczekalni i to teraz na miejscu 48. Fale Rebeki. To przy okazji mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa, która jak zwykle o 22 wyświetli całe to dzisiejsze notowanie, poszerzy zestaw do głosowania i będziemy mogli głosować na następną listę. polskieradio.pl/Trójka. Jego oczy przez szybę lśnią. O, jak fala za falą, unoszę się, opada wśród nocy bezsenna w ramionach tonę. Fale w tym tygodniu, nowość na miejscu 48. Jest już cała nowa płyta RPWL, świetna zresztą, a singlowy What I Really Need poczekuje u nas dziś oczko do góry na 47. Miejsce 47. To jest 1938 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Polecam Państwu głosowanie nie tylko na listę, ale także na polski top wszechczasów. Uruchomiliśmy to głosowanie dokładnie tydzień temu i potrwa do końca kwietnia, 2 maja top na antenie. Lebowski, Midnight Syndrome 46. Instrumentale rzadko pojawiają się na naszej liście. Midnight Syndrome to właśnie nagranie instrumentalne grupy Lebowski na miejscu 46. I guess I just feel like John Mayer. No znaczy ja to tak nie. 45. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody is honest, nobody is true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I Świetny i na razie słabo, bo tylko oczko do góry na miejsce 45. I guess I just feel like zapowiedź nowej płyty Johna Mayera. 44 za to bez zmian. Disturbed, A Reason to Fight. Me imagine your eyes reflecting the pain that has taken you. I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up, so don't give in. You've fallen down, but you can rise again, so don't give up. When the demon that's inside you is ready to begin, and it feels like it's some battle that you will never win. When you're aching for the fire and I'm begging for your sin, when there's nothing left inside, there's still a reason to fight. Michał, zrobiłem ci teraz miejsce. No właśnie, Reason to Fight to Disturbed. Na miejscu 44 w tym tygodniu Brian May. Też tylko poczekuję. New Horizons na 43. Boys, Sorry Girls, New Horizons, Briana Maya zaledwie na miejscu 43. Sorry Boys, jesteś pragnieniem dziś na 42. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Jesteś pragnieniem czystym sumieniem, co w ciemności świeci prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat, gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem. Oj, to jest tytuł tej piosenki, Sorry Boys. W tym tygodniu minus 5 na miejsce 42. Że co, że niby to miało być wyżej? No jest, ale tylko dwa oczka wyżej, na 41. Devil's Tower. No i dzisiaj dostałem link, ale nie prawdziwą płytę, tylko link, żeby posłuchać całej tej płyty na 40-lecie. Zobaczę, może zaczekam na płytę. Chyba zaczekam na płytę. Toto 41. Chłopaki nic sobie nie robią z wieku. Toto, Devil's Tower, dwa serduszka do góry na miejsce 41. Na 40. Anna Maria i Branford. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Thank you.

żal kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Zależy mi. Stanisław Sojka w tym tygodniu na miejscu 37. To jest 1938 wydanie naszej listy. No a tutaj Remains of Nothing, Archive i Band of Skulls. Dwa oczka do góry na 36. Skulls, gościnnie z Archive, Remains of Nothing, dwa oczka do góry na miejsce 36. Pablo, Paweł i Ludziki i jeszcze Lena Romul. Kogo? Tytuł piosenki, cztery oczka do góry na 35. Leną Romul, kogo w tym tygodniu na miejscu 35. Oczka w dół, a wydawało się, że będzie pierwsza trzydziecha. No ale przyjdzie wiosna, kwiat jabłoni, nic więcej na 34. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają. W tych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś, tak ma.